الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صيام أبواب البر ده إسلام تكمل رفتا رفتا مدينة منورة تكي هجرة وسو زكاة آیاتونه د انور شاه کشمیری صاحب تحقیق دادی چې په مکه مکرمه کې هم نفس اغا اصولی طور دی ورته وای اصولی طور زکات الته هم فرض کړل شوی وو لیکن با قاعده نصاب نو مقرر شوی با قاعده حکم ده تنفیذ او د عادان او راغلې مدینه منوره ته چې هجرت وسو نو د یو اسلامي ریاست د یو اسلامی معاشری بنیاد کشول سو دو داشیان بیا ټولا عملی سو زکات با قاعده عملی فرسو منادایا هم فرسولا روزه خو مخ کی نو د هجرت لمخه بالکل روزه نو البته پیغمبر علیه السلام خپل ثواب دیت کله دیسی چې کله کله روزه نیول خو البته مدینه منوره ته چې هجرت راوسو بعض روایت په دې باب کې روایت متعدد دي د باز صحابه اوس خداش کا روایت خداش کرے کی چې په روزه باندې درې مرحله راغی په روزه باندې یعنی د روزه د فرضیت هغه ترتیب داس نجمن نجمن په ترتیب رفتار رفتار په درې شکلو باندې روزه غوا فرسوله یعنی اول ابتدا کی د باز روایت خداش کرے کی چې په اول ابتدا کی پیغمبر علیه السلام د هر میاشتې درې روزه نیولې گویا دغه په امت باندې یو نوع فرضی روزه وي چې شوی د باز روایت ښکار کیږي چې گویا درې روزه د ایام البیس ورته وای څه ورته وای هغه استحباب خو یوسم پات دی ګوره استحباب یوسم چې دی پات دی منسوخ شوی نه دی البته دا درې روزه اسی یو نفلی روزه وي کدا په هیڅ چا وي د فرضی روزه وي د باز روایت اشکار کی چې دغه روزه په تور د شر فرضی روزه وي او یو د عاشوري د عاشوري ورځ هم ګویا چې دا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه باز روایت هم اشکار کی چې يهودو به د روزه نیول رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه وکړه ول دا څنګه روزه د چې داخل ګینس یا ته یې نسې د یورتل دا خو هغه ورځ ده چې حضرت موسی علیه السلام اور زمر آبا و اجدا بنی اسرائیل ته په دغه ورځ الله نجات ورکړی اور زمر بدترین دشمنه غر کړی دی نو بیا رسول حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام دغه روزه به تور د شکرانه ونیول غوای زمر د بنی اسرائیل د دین بیا یو چې شو ګرځیدل حساب وګرځیدل نو موږ یې نس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نو ته حضرت موسی ته خو ترته یې موږ ډیر نږدې تی خو حضرت موسی بلا خښ ته ده موږ خو بیا هم هغه فآغا حیثت نبوت رسالت منو نو مج اولای د توی سخده ده پا اتبابن نو رسول الله خبالم روزه ونی ولا بیای رو چونک صحابه و تهمول چی دا روزه نست با هر حال دا سی و منظم شکل بانی با قاعده گویا دا سی فرضیت نو خو البته روزه نی ولی دا بعض علماء و رای دا دا چی دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا دا عاشوری یو رز نمخ یا ورز تا روزه چی بینی ولا هم بطور دا چا نو دا فرضیت نو گویا یو مستحب عملو یو د انبیاو څخه یو نوع مماثلات ښکاره کولو فرض نه خو به هر حال د بعض روایت ما د خبر درته کړی چې پوره ذخیره د روایت مطالعه سي دا غس خندغه ښکاره کیږي چې یو مرحله پر روزي ګویا داراله د روزي د فرضیت هغه ترتیب په داسې ترتیب وارو چونکی روزه واقعیتا د انسان د طبیعت نه ډیر چپ کار دی کړ بیا خاص کر چې مسړی نسوري په خو نو دا روزه دی دا چې دا یو میاشت به مخکله دی مړی کړ روزه خو لا اوس پر څورې بعد را روانه ده خو بیا دغه نسور خلک نو څه خو اوس لا مړی کړ سامې په پروتي سایه د خیږي مخې د سپیره نیولې شوندانې وچ نیولې څه کیسه ده ول خو نو څه در روان روزه را روانه ده کنه دا بس خلکو ډیر ورختا دی چې شو سره باندې ډیر مخ تای ول چې روزه سي نسور بشکاره سي پښتانه وایي کنه نه زور بشکارس روزه خو وخت ته د طبیعت ډیر چپ کار دی روزه ګ الله جل جلاله تاسو موږ بار بار دا درته ویل دي چې دا دین داسي نجمن نجمنو آئسته آئسته د یو داسې قوم ته دین راغلی دی چې هغه ګر سره دین مونږ په ګر ژوندګۍ له نسلو نسلو څخه دین په سترګو نه لیدلی، بالکل آزاد امخته شوي. نو سارا د رمې یو مرغه مې اته کاله پنځه کاله پر سارا کې را لوی سوی، لوی وزګړی د سارا ځین جوړ سوی، نه کلی لیدلی دی نه یې شار لیدلی دی. دا اوس ته په کور په اخور امخته کوانو خو یقینا دغ چې شو غواړي تدریج غواړي آهسته آهسته به نو دای دغه طبیعت بدلیږي. داسې یو دم بدلول خو شی غوچ پاتیږي، ځکه الله جل جلاله داسې قوم ته دین راواستاو چې نه ګر سره سره راپا مخته نه و دین بی. یهود خو بیا نسلن در نسلن دغه د دین د مزاج خود څه شو خبر وو کنه، مزاج خو واقف و. لیکن موږ تاسو چې اوس پیدا کیږو لغه ابتدا څه کښنه معصوم الک دی د پنځو شپږ کالو دی، هم د پاکور کې د روزي او ماحول دی، کلی مور روزي، کلی پلار روزي، کلی بیګر د روزي، کلیوال روزه دي، شاوخوا محلیوال روزه دي. نو خو یو مانوس شی دی، لاکشنیوالی مانوس وي، غیر مانوس نه. نو داسې یو قوم ته راوړل، نو ځکه تدریجي هغه طریقه کار الله د بندگانو څنګه داسې طریقه اختیار کړله چې دغه شیان قبول هم کی او په ملا غوچ هم مات نس ولدانی چې یو دم پر شاس لدینس. نو ګویا اول ابتدا کی د باز روایت په حواله زه درته تشغیر با، نو ګویا داسې درې روزه د اری میاشتې چې فرض وای وای چې درې روزه د هری میاشتې فرض وي. نو دغه رائے مطابق ایام معدودات تل تشتشلان یورته وګوري، ایام معدودات څخه بیا چې مراد دی دغه ایام سلاسم راځي، چې مراد دی دغه روایتو پرونه کی دغه یو جماعت چې کوم رائے ته یاد روایت ښکار کیږي، نو هغه اولن چې فرسوی دی هغه کوم دی ایام معدودات مستاق چی دی وایست. مراد لدی ایام معدودات څخه ګویا څوک دی دغه ایام سلاسه د هرې میاشت، ایام سلاسه ګویا د چا د هرې میاشت. یو خدا مرحله دا یو، دوم مرحله بیا چې من شهد منکم الشهر فلیصم، دا ورسته نازل شو چې څه زمانہ وو دغه ترا بیا دا مرحله را نه نه نه نه چې دا لا فلیصمه لا نو راغل، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام كن چې شو بیا الله دا چې میاشت خو به وي، میاشت به روزه نسی، خو شرط دا دی چې بیا تخیر دی صاحب استطاعت او صاحب ثروت ته اختیار دی چې پر کوم چا طبیعت نه دی ورته باره پر وارش نه دی ورته جوړ بوای څه شي ما مخکې درې واره د تول نه څلور مرحلې دي. نو د دې معنا دا چې د کوم چا ش پر وار نه دی ورته جوړ، بیخي واره ورته خطا دی، بیخي پدرنیږي دا د روزي نیول. نو بیا د خو میاشت څه شي د خو میاشت، لیکن چې ډیر ورته درنیږي بیخي پر بوج بی، نو بیا دې بدله کې فدیه ولا ورکي. څه دی وکړه دا هری روزي څخه نیمه کاسه د غنمو یا یوا کاسه د چا د وربوسو د دې نور امور نور شان فدیه دی ولا ورکي. گویا فرض خو سوله سره د تخیر کړ څه شي وا، نو معنا هغه تسلیث د ختم شو د هری میاشتې هغه درې ورځې ختم سولې د هغه متبادل چې شي رااله روزه د دغه شهر رمضان رااله منه وخت یو میاشت سوله مقرر سوله د نور میاشتو کې چې د درې ورځې وي گویا دا څوک سولې ساقط سولې میاشت سوله خو دا شی پکې کې وو چې شي تخیر وو گویا دا مې و نه سهولت وو څه شي ولا سهولت د بندگانو سره چې ځکه دی عادي نه دي خوګر نه دي مانوس نه دي لدې سره عادت نه لري ځکه نو دا سهولت الله پکې کې شوی چې چلو لیکن ترغیب یې ولا ورکي ترغیب یې چې که روزه سي نو به څونه خوندوره خبرې دا چې خود پکې وان تصوموا خير لكم تشخونو ګټه ویني د خدای کلام دی اوس تاسو خبره چنجیان سوس کر سره وان تصوموا ولداش تاسو روزه ونسی نو دا ستاسو لپاره ډیره ګټه ده خوندوره خبره خدا غدا طریقې به ادم ول ور کوي چې دا خوایا ګټه لري کوم خوا او ظاهره خبره د صحابه عام طور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې مح صحابت کې صحبت کې بناستو هغه همیشه هغه شی ته زو ټاله ویلې کوم خوا ته چې هغه با اعلی او افضل افضل خو دا خدای ښکارا کړل چې د تخیر باوجود دا خوښه خوندوره کم یو ان ولر شي خوند کی کی شانکو نو پینو ګراسي الار تم می زکریګا لیکن کی ساکو پینو ګراسي ولا سرغسو دا وجه خنوم ډیر خوند کاو لیکن خرمانو بیا بل شی وا وا وا وا جب خوند یې کوي خیر ترغیب خیوار کې څه زمانہ په ترغیب کې پریژول بس یو څه وخت چې تیر بیا الله حکم راواسه ولنا بس ختم دا تخیر مخیر ختم تر بعد بس اوس نو پوس ولاس پر دین باندې من شاهد منکم الشهر فلیصمه هر څوک چې میاشت کې دغه میاشت پر راسي او دی حاضر او مقیم او صحیح بی جوړ روغ رمی وی پر کور باندې وی ځوان هم وی تیار هم وی روغ رمی هم دی هیڅ بلا نه دی ولې داسې څټي دی کنه نو فلیصمه نو هغه چې لیکن داغه سره یو سمو یوازې دا نه و خورا نوري خبرې مور سره تړلې وي اگر چې د قرآن مجید کې غلفاظ خو نسته خدا روایت څه صحیح روایت دا ښکارا ده چې ورسته هغه پسې نسخه را روانه ده خدا فلیصمه سره دا خو وچو چې له سهار تر ما شامه لیکن چې بیا به روزه ماته سول حکم داو چې به روزه ماته سول تر څو چې بسړی بدیدې یا سترګې پټېدل تر هغه وخت پوري خو عقل او شرب او جماع ولې روزه خو نو امساک د امورې سلاسه اوس په نیت د عبادت له دغه وخت مخصوصه او ته د وخت مخصوصه دغه د روزي شرعي تعریف دی کنه امساک د چانسه د امورې سلاسه اوس سلاسه خو نو پیژنې خوراک دی چاته دی خوړو چې دی بلنو چیش دی ما بنکی کنه په پوس ولې تر لکه وخته من طلوع الفجر الی غروب الشمس بس دغه دغه د مفهوم د اصطلاحي تعریف په لغت خو مطلق چاته ول کیږي امساک ما ځان را ګرځول ځان را قتل خوای که د کلام اس خوی خوای که د چا خوراک او د چا کس خوی خوای که د حرکت اس خوی حتی چې لغاتو اشعارو کې دا ټول شیان موجود دي چې باد به ودرې دی هم دی بچول چې شویل نه لی شام من باد څوکړل من اوکړل امساک یو کبا اصل رفتار اس خمنه اوکړل هم دی څول امساک نه نه شام کړ یعنی مطلق امساک خوایل حرکت نه وی خوایل چا وی لکلام وی خوایل عقل ول شرب ول چا سی لیکن شریعت دا قیود و شروط و سر ول غول نو سوم شریعت نه جوړ بهرال الله نو دا حکم کئ چې سوم شریعت گویا دا چې کلم روزه ما تکړل بیا تر وی دی دو تر وخت وی دی دو تر وخت ما نه نه چې پلا دو غنټه یا درې غنټه ټیم مانه چې تر څو وخت پوری سترګی رونی وی بد سوی نه وی تر هغه وخت پوری دا عمر 33 سره درته جایز کبه د چاستر کی پټ سولی پی دبس بیر تر اویش سوی وی بیا د درې شانو څخه یو شیلا امن ورته جایز نه خوراک کولې سي نه چا کولې سي نه یا هغه مش نه سي کولې یو شیلا نه سي کول ممنوع نو سختی خو وکړ چې شو سختی و نو یو وری ورته ګران دا بیا د الله حکمت بالکل دا انسان طبیعت د انسان طبیعت چې اورې شپ مرګ راوونی سي په تبه داس راځي کاول وار ورته وای چې زه تبه په دراولم نو به خوراز ګروي چټ به ګرو یو کیسه په نقل بی کړ چې اول وار دی وچ پر دارا چین کې چې وژنم دی کړ وچ دې دا رنگ مود ته ول ور کې چې وژنم دی کړ دا تبه ته دای خوشاله یي چې دا تبه یو لوی غنیمت بولی کړ خدای تعالی خو د انسانانو د نفسیاتو علیم سمیع خبیر ذات د انسانانو په نفسیات د هر شاشه خبر دی چې انسان نفسیات څه دي نوې روزه پر ګران کړل ول بچ روزه ما تکړه تر سترګو تر پیټې دو تر وخت هر څه درته جایز دي چې سترګې په څه لګات ممنوع دي یو ورځ یو صحابي و هغه غریب تللی و نو غریب بزګرانو خود مدینه منورې خلګو مزدور کار خلګو د روزانی خلګو د مزدوري خلګو نو تللی و خپل باغو پټی ته مزکې ته تللی و لاغه چې راغی ستړی ستومانه وږی دی نو مشي دې ولې څه شته یو روزه مات مو زما چې څوخ هغه ولې ولاک شي لاس سبحان الله څونه غری غربت زندگی ول ولاک شي لاس زه به ته پرېږم د شاو خو کم یو ګوله د پیدا کړ دا ول ته ولاره ست یو ګوره پلانې خله دی وښه یو ګوله کړي پیدا کړ دی ولې دی غریب کن د ورګز ورځې کار هم کړی الله اکبر څونه عظیم انسانان ها مش خدا سي کنو چې و ماشم پوسولې ګدش پته تر الله یې ساره چې څوس په دې چې وی دا ګرش په ورته جوړې دی لیکن سارنم دونه بوس کړی وی یو یو سړي دونه اخور ډکړي اخوري سپا کړی توبه بس دې دغه یو شیر سره ډاخې ولګاو ستړي هم نه نو شړي ستړي بیا وځي نو خو دغه سترګې پټي پټي کیږي کنه مجامه کیفیت سترګې په دا باندې پټسي وي هغه تللی و لا خیر څه خاري پیدا کړو د اجراو د دسترګې پوچي دی او له ما دې مقتول انا شو زه خپل انداز دي کنه خیبتن خیبتن نو لا بیا وخت به دې ساوي دي هبا دای راپور شاپور ته سو نو خو ممنوع خوراک چی جوړ ممنوع نو خو دا ما شام هم شي نه خور دا تیر ورځم دا مهنت خواري وکشل نو ما د غیب سی وږی پسی به دس سهار شراپور تبل ورځ بیا روزه بیا د خواري سړی نو به خود چې گرمه کېدل هم ماشین کېدل څنګه سر بیهوش شو کا لا لا ولا کلا ول و دې پښتانه څور دوی لا لا ولا کلا ول و دې کیسه را لده الله نبی ته چې دا حال دی تو ګوره بیهوش پروت دی دا دار څه وتلې دي د ولاړې څه وتلې دي خبر وتلې دي دا بس په دې دوران الله رحم په جوش کې راغی چې زب خپل بندگان ته سہولت پیدا کوم چې یو ګما سہولت پیدا نو د خوراکلو او شربو حتا يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود دلته خود دته دا پیش اسوله نور ته بیا نور چې په سی په شولې شو مشرانه په کې ګوګن نو بیا نو نه درته مشرانه په کې هغه بیا زړه نه ودري ده لاس یې وټپرا وک چې نه هغه بیا تا چې د غش پوکي چې چې چې محرم شن شنګې هم د شپې ممنوع د سترګو د پټې دوه نه ورستا لاس ټپرولم چې شو لاله لاس وهنم خر ممنوع خود باز خلک سره لاس وټپرې دی کنه هغه صحابه مؤمنان خلک هغه داسې تر شان د صحابو لکه په کور کې اکشنیان نه چې ما زیر شي چې مونږ راي منډه کې بابا زاده دې شو سو کنه ګردال ورته وایي خوارته ورته وایي کنه زبلانی وول هغه شي بار څو وسو رسول الله ته پرال هغه لوی شړای هم راغې ول ما څه خدای چا موزو کنه نو خدای تعالی دا سهولت هم وکي ول بس فالان باشروهن کنه فالان بل وصل دی ما بعد بس تا احکام پورته سو مازم پر چی شي راضی کول است ها پر داته به راضی کول است یور می درته ګرانه کړل کن چې دا د شپې ګردش په وزارت چې کوي خوري است چی است هم بازی کوي چی کوي هر شي چې کوي خو بس تر کومه ده دا رف دا عسر چې کوم وا دا سختی دا بیرته څوک سره منسوخ سره نو روزه پر کوم حال رااله نو گویا چې یو ورځ درې ورځې وي بیا میاش سره سره دغه قیودو بیا وای څوک سره دغه شروط چې یو ورځ درې ورځې وي بیا څوک سره میاش سره نو یو ورځ خو ګر سره گویا نه وځه نو که هغه ور سره نو دا مراحل راځي بیا نو چې میاش سره البته دا حکم راغی چې بیا دغه شیان قیودو دغه عسر او دغه سختی او مشقت پورته نو پر دا حال باندې روزه وبدریدل چې دا اوس څوک دلاله دا اوس یو دریوی بیا میاشوله لیکن تخیر وسرو بیا میاشوله تخیر مخیرم ساقط شو د شپې په بندیو دا څومره هلی سولې درې سولې څلور مې دا غدش دسته مختفرت په دغه محل باندې و درې دی لیکن ها هغه یو خبره خدای تعالی درته فکر اوس چونکه اعتکاف هم همیشه د روزې د لواحقات څخه دی د چانس غدی ولي خو نو اعتکاف عام مسنون هغه عام په شریعت کې چې ده د دین اسلام یو د سنت په حیث یا د یو واجب په حیث باندې یو حکم دی هغه خدغه اعتکاف کم یو دی هغه معروفه مشهوره اعتکاف په شریعت کې دغه د چا ولا دروزی وال دی ځکه دغه تذکرم د لترال لیکن فاغي کې هغه قید هغه ترا پر پاته سو لیکن هغه هم صرف د چا په باره کې د جما په باب کې هغه د چا په باره د انکلو د شر په باره کې دغه سہولت لکه یو عام مسلمان ته چې حاصل دی چاته ما حاصل دی موتکف ته هم لیکن دریم سہولت ته موتکف په باب ان چوک دی ممنوع دی ولی اعتکاف وی په مسجد کې چوک ویل نو عقل او شرب دون منافی د مسجد څخه نه دی نو چې ته بچکه نو خو یا چې سړی جما کوي موتکف نو چې جنداری کوي نو خو بیا چیرې دی نو خو کوټه نو بیا اعتکاف اعتکاف نس اعتکاف خو معنا دغه چې بس ته په مسجد کې نسکور وکړ عکوف خو بس دغه معنا چې بس تشیلاله پر اکبر سوې پر نسکور سوې نو لنبره علی عاکفین حتا یجی الینا موسی ول والله کزین لا سوا خو بس مل په دغه کار نسکوري نو ول بیا خو نسکور نس اعتکاف مفهم چوک سولاله هغه حقیقت باطل شو او کداش دی چې دی خپل هغه تجرا غواړي سپین سره راغواړي ما جتلر نو خوند کوي د خدای په کوی کې د لیه چیشتر شروع کړي د جانداری لاسونه سره ټپروي نو انده غتره هم نو خو مناسبت نه لید البته خوراک او چاک دومره زیات منافات نه لري د چا سره د مسجد سره ځکه هغه یو پاکیزه شین هغه خبره خپل پر ځای باندې ود درېدل سر مخلاص دا کیسه ده لیکن په دا اول وار ترتیب باندې علما محدثین مفسرین در د جغیږي نکته الله بیان کړی دی چې پوچونه دا تر اوسه یقینا د طبیعت لري چا په خبره ده شری دای بدل کیږي بیا خاص دي شو سره ډیر شو کی خدای تعالی ورته راوصل نه آسان کړل یو ار خو دا هغه سهولت پیدا کول هغه حکمت او تدبیر دا او کی چې کاکا دا یواز پتیش نه ده فرض دا په نورو متو فرض چې چې وکړ نو دا دا دا نفسیاتی مسله ده دا نفسیاتی ده تاسو خو نفسیات پیږي یعنی دا پښتانه قوم ده غوای او جهانم عربیم ده غوای البلیه اذا عامت خفت کړ بیا وایس چې په دا عام مصیبت څونه عامی پر سړي باندې څه کیږي دونه سپکی دونه غم نه بول وکا کا ته جهان سره غم نه غم دی کړ ویاله څنګه پویږي د جهان سره غم نه غم سپکه کړل ورکا کا دا روزه وایي په تینه د فرصه په دا روزه کې دا نور متو باندې روزي فرصه وي په هغه نور باندې هم وي بیا نو د شایانو باندې هم روزه دی بیا راولاش پر دې روزه یو میاشت وو دی بیا نور چې مونږ پوک راځه چې ساده د خدای په کام کې چې برود بدل کړ هغه بیا پنځوس ورځې کړل څو یې کړل پنځوس ورځې هغه کبرانانو خانانو دولت مون بورتول کله کې خروزه په چیش کړس په ګرمۍ کړس دی ویل یاره دا ګرمۍ کې روزه دا وجدي ورځې الته ګرمۍ دا نه ول نه نول کیږي کړ ول نو څه چل وکول بدل به کو بیا ښه ول بیا کو بد کار نه دی ول بیا به مداوا فداو کو بد کار نه دی بیا به څه اضافه پکې وکړو چې وګو میاشتی ورځ به ورڅ کو دکتر ته خو به دې ورځ په کار عمل به فینزوس کو کن منو قرار به راواله ول چات دغه تحریفونه کول له بدبختی زامونه د عیسایان روزه میا میاشت وا لیکن دې بیا څه کړل دې جوس یې کړل لیکن فیصله دا وکړ چې د جیم د دوب په ځای به چیرنوس په شه می کې زمې کې خونو شه اسانه روزه ده بس دا تندې شروع بهرحال وا چا د څنګه چا په څنګه شکل څنګه په څنګه شکل په تعداد کې به ضروري اختلاف راغلی په کیفیت کې کوم نو څنګه اختلاف ضرور راغلی فل جمله دا روزه د هر دین یو حصہ سیوی ده دا ګور ډیر امر چوک دی محتم به شان دی لیکن الله جل جلاله مشت په یو خاص کامل شکل باندې دا روزه راکړل او بیا هغه کمال دی امت دا دی امتیاز دی دی امت دا دی چې هغه اصل د برکت میاشت مشت په برخه سول هغه څوک نورونه پیدا کړی دا میاشت په شيګر جدل اول ورځ ما ده تویل ولعلکم تهتدون کی امدنه ته یو اشاره ده ولعلکم تشکرون کی مم یو اشاره شروع سره روان تشکرون چې تاسو دغه نعمت شکریا ادا کړئ چې هغه خاص میاشت چې په کال کې د الله په علم کې لا هغه ازل سخت یو میاشت محترمه او قابل احترام میاشت وا هغه کومه ده استاس په برخه نقطه تعالی اور د بندگان ته آسان کړل بیا ورکه کا دا غوونه کې نه ده اوس په نورو متون فرضو په تیم ته نو ته وری واجب خبره په تیم ته ځان روجي مزړه وای کنه روجي مزړه ولي ول بیا ولا یا ما دود سبحان الله شول نه بلاغت بلاغت په اصول کې دا راځي ول کله کله یو لفظ د یو لفظ هغه مفهوم د مخاطب په دماغ شنه لګیږي نو هغه حذف شوګیږي ولا سمنو سره سمنو کو تکا موټ په دماغ چا په لګیږي د قلب کل ګر زه حذف کوي ولیا چورې دي کنه یا ما مدد چې دې ورته راس پکې کړل کې سا دا هغه وخت یې دا نقطه ده چې ایام مدودات مستاق دغه څوک وی دغه میاشت دي بیا وای څوک ده دا نقطه په هغه تفسیر باندې د هغه رائے مطابق ده یو جماعت لوی جماعت د مفسرینو پر دغه باندې چې د ایام مدودات څخه چی شمراد دغه د روزي ورځ مراد دغه میاشت مراد څوک دې مراد شهر رمضان لیکن تعبیر الله په چا ځنی وکي په ایام مدودات د دغه لپاره تعبیر ځنی وکي چې څه شی ورشکارا کی تخفیف پکې پیدا کی ورته آسان ورشکارا کی چې هغه به څو ده د حساب څو ورځې دي نو ټول خبره خو نه ده نو چې څه ولدا یو هم یاشت کړ ورسته ورته ول دا چې ده ولا روزي اول څه نو غا ده سومور ځای لا ما سم کې کړ وای څو د عجیب بلاغتي واقعیتا کې چې څوک په معنی په یو یو سر په غلاسي چې هغه لفظ نه لمن زګر سر یو چې د دې په طبیعت دی یو سنځه هغه د طبیعت او د مزاج نه چې چپ لګی د نه چې مسلمانان خود د روزي سغځلی لیکن یو شیخ دی یقینا یاره د طبیعت چپ کار دی کنه مفتی محمود رحمت الله علیه به ویل ول کاکا دا دین کده د طبیعت چپ نه وینو تکلیف یې ولی ورته وای کنه مکلف یې ولی ورته وای دین تکلیف دی کنه یار منه خود غش بندگان مکلف دی مکلف خود غ معنا چې د طبیعت نه چپ دی ثواب خو اجر په دغه دی اگر د اطاعت ماده د لته ښکار کیج د امور د طبیعت نه دغه مادي طبیعت نه چپ شي اندی کنه زګدا الله سلام لمنځلې کی سومو نه ورته ولایو د حساب د حساب څو ورته دی هغه نور څه شي دی ولایو میاشت نه دغه داشته وزیلت والا دغه دوازي وزیلت والا دغه بیا ورسته چې د میاشت نوم یې اخست الته بیا چی شو بیان کوي فضیلت ولا بیان څو یار نو د تخفیف یو واجب طریقه یو داو چې په دغه عمل کې واجب تی تنها نه است نور قومون هم در سره نور امت امم هم در سره او بیا هغه چند ورځې دي څه جنې هغه هم د اصولتونو ګرد پکشي کې دي که څوک مریض وو یا مسافر وو یا شیخ فانی وو یا سپین سر یو یا مرضیه وو یا حامله وو دا ګرد شین پکشي کې دي شه دا سي تکلیفونه مکلیفونه هغه هم دي نو چې نو څوک پاته سو روغ رمی جگ جوړ پکور ناز هدا شي کنه چې دي کنه پکور ناز دي کنه و دانی علی کنه چې لګول دي تخ چې ونسی کنه څه فکر کنه دا دا شین ګرد ځینی وتی دو مې بازار کم تعبیر پته تا چا په چند روزه درته کوي بیا دا سہولتونه پکې ورواچول ا بیا په ابتدا کې دا لا هم ما درتل چې دا د ابتدا والا حکم کسینو بیا دا غدي چې والا الذين يطيقونه فدیه کن فليسمه الذي ذخر فرجیت اغه تخیر ختم سو یو جماعت علماء دا وای بل جماعت علماء دا وای چې والا الذين يطيقونه د دیو فلیسمه په مابین کې اټ څوک دستا تزاد په معنی وکنس ولی اتاق یطیق اتاقت افعال باب دی او کله کله دا باب د افعال چې دی وای حمزه د افعال کله بد د سلبی ماده د فارج د فارج چا سلبی ماده ازاله د ماده کی نو ګوې دلته دا مان چې هغه کسانو علی الذین یطیقونه چې دی مسلوب او طاقت دی کله علی الذین تو پر هغه کسانو باندې دا روزه چې دی مسلوب او طاقت دی یعنی وسې نه لري نو پر هغه دی بیا څو کی فدیه ورکړي وای وای څو نو بیا فلی سم هو دغه گویا دلته یو حکم منسوخه کړی نه دی بیا هغه الفاظ لسرس دلالت پچا نه کوي په تخیر نه کوي یا الله تی په دا پوښتنه یعنی کې یو تیقون معنا د چا و معنا هغه مسلوب او طاقت دغه د باب افعال دا حمزه د چا د پاره وبولو د سلب د پاره سلبی مادی چې سلب ماده خو نو طاقت دی چې دوی مسلوب او طاقت دی نو پر هغه باندې چشتي وایس فدیه تو تعامل بل سره په دغه آیات کې یو داسې حکم ستا چې فلی سمه دی منسوخ کړي وایس نو بیا اگر سره د دوه مابین کې د ناسخ او د منسوب رب ګر سره ستنه ګوره دا باسته مفسرین د تکي یو علمي باسته چې اې دا یو د بل لپاره څوک دی ناسخ او منسوخ دی نو که هغه ترتیب چې هغه ول مار ما د ټول چې روزه خو ول سره د چا نو الته خو بیا معنا دغه و چې د طاقت باوجود چې څوکې طاقت هم لري خو په بوج وي او اسو د یتقونه معنا دی ادا چې یکلفونه یعنی یصومونه بمشقت و عسر د الفاظ مفسرین یتقونه څه معنا یصومونه يتحملونه دی خو تحمل د چا کوي د روزي کولای شي يفعلونه د روزه خو کولای شي يصومونه د روزه خو نیوي شي لیکن سره د چا مشقات او د عسر نو پر هغه باندې د تخیر وو چې بیا دي څو کی فدیه دی ولا ورکی نو بیا خو یقینا فليسمح یو حکم منسوخ کی کده ولی چې دغه کسان اوس کچوم دغه مراعات ختم شو چې کفر چا باندې بوج ده نو چې دی ورکی فدیه اوس دغه ستاده ختم شو کنه که بوج ده کنه د بوج اوس مخه مخالي که طبیعت غواړي او که نه غواړي نو بیا دغه دو آیاتو تر مابین علاقه د چا پیدا سو ناسخ او منسوخ پیدا سل د زده کی مفسرین کدی وړي باس پکې کړی دي خو ما هغه خلاصا یو شرط ترتیب د خپل تر وسه راځلې نو بیا خو د مابین کې د چا علاقه سره د ناسخ او د منسوخ لیکن د دې خبرې باوجود چې د غرای شي چې د ناسخ او د منسوخ هم شي لیکن دغه فلیسم هو من کل الوجوه ناسخ دا هغه یتیقون د فارا ندی وس من کل الوجوه ندی من کل الوجوه ندی سمانا چې اوس نو څوک پکې پاته دی شیخ فانی بیا وایستو چې سپینسری دا یا سپینجری دی او دا حتی رسیدلې دی چې اوس روزه ډیر پر بوج بی څه کیږي پر بوج نیولې خو سوی خود نس په خوجو هغه ته عفو ده وس هغه ته عفو ده فدیه دی ولا ورکی کن یا حامله او مرضیه ده بیا وایار حامله او مرضیه ده چې دغه آیات په زمین کې بعضی مفسرین داخلي بعضی حامله او مرضیه په چا کې داخلي په مریض بیا وایي څوک بعض علماء پر دغه کې حضرت عبدالله ابن عباس پر دغه کې داخلي چې شیخ فانی خو یقینا پر دغه کې داخل دی. البته حامله او مرضعام ګویا څوک دي چې هغه هم که روزه نسی خو یو مشقت او تکلیف ورسره دی. ولته حاملې د فار یقینا هم یو ور خپل د حمل دا د انسان ډیر کمزورې کیږي کنه ډیر کمزورې کی ولیا غ زمړی ته د نن پروت کنه لغچ وی غ زمړی کم ګرځول د خوراک کی بیا په مسمنی بوج دی. نو دا حاملې باندې ګرځره تکلیف وي روزم تکلیف راوي مرضیای باندې هم تکلیف دی. ولی اور خدا ورته جوړې دلی دی شدی او ځبشي او الته بلته درته څه شینسته غزا نهسته چې دته څه ول ورکی هغه قوت ولا پیدا کی طاقت ولا پیدا کی د سنت لاس داسې دلک نشته ځلکی نو خو یو کوښنته تاوان دی داغه ماسه او خودی زنانی ته چش رسید ډیر سخت د ضعف سره مخامخ کیږي. لہذا گویا دغه آیات دا فل یسمه علی الذین یتیقونه فدیه طعام مسکینن دا هغه د پاره ناسخ خودی لیکن من کل الوجوه نه دی. شیخ فانی وسم پکې گویا چوک دی محفوظ دی دغه آیات څخه د شیخ فانی د پاره فدیه نو بیا خو کسره فلی سمو دا تر ما بین چوکستانه نسخ ناسخ منسوخ دین. لیکن دا خبره هغه وخت د نوکتم در شه چې دا خبره هغه وخت به سر لګیږي چې دا هغه د بهار نه چې کوم روایت راغلی دا وو به نظر قطع کیای کن څه شي کوي ولې هغه بار روایت خود غش کړه کی چې الذین تکونه دا څوک تخیر وو د روزه د شهر رمضان باوجود چې موجود تخیر وو چې اگر یا روایت سره ملاحظه سي بیا دا معنا نه صحیح کیږي. ولی دا غیر روایت خو بالکل څوک جوړی ناسخ او منسوخی جوړی او که روایت منسوخ نشي نفس دا ماده ته د لفظ وکتل شي نو بیا دا ترتیب هم سره کیش درته هم په پوسولاس الله جل جلاله سو کس او کورته ولې یو ربیع نو فضایل ولا بیان او شنو فضایل او شنو ته اسانه کی کنه دا خو انساني نفسیاتی مسله ده طبيعي مسله چې یو عمل غټه نتیجه لري ډیر شیرینه اعلی او ارفانه نتیجه لري. نو دا عمل که بیا څه هم تشوي ګران وی درود وی پر انسان باندې خو چون کی د عامل په نتیجه کی اغه اعلی نتیجه وی د دغه عمل مشقت ورته څوک سیلا لای اسانس اوس مجاهد ته چې دا جهاد کوي دا ستړي ستو معنی وړي پر ځان باندې دا په غرو پر دا بیابانو پر دا یخو په دا ستړي ستو معنی د مرګو سره مخامخ نو خو چی شویني د یو نوې نتیجه ویني چې الله راضی کی الله ما ته ډېر یو غټ مقام را سره کی نو ځکه بیا هغه سخت عملم څه آسانس نو الله ورته فضایل بیان کړي دا روزه دا خو شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان دوسې روزه ده دانش میاشت دانش میاشت د دوه فضیلتو ول میاشت. نو بیا خو او بیا عبادت رسول الله صلی الله علیه وسلم فضایل چې بیان کړي یا خو بیا خپل باب د کنه په حدیث کې بیا چې دوی څوک نو پرتګونه کوي دي څوک سنت سوي دي څوک ناسنت دي څوک به پرتګي هغه بیا له ته ورسي هغه بیا در معلومي دي چې څونه فضیلتونه راغلي چې د هر شي عمل د هر عمل بدله الله ورکی د فرشتو په ذریعه باندې وي دغه د عمل ول ورکی ته جنت ته بوزي هغه بنگله ول ورکی خپلانه ول ورکی خپلانه ول ورکی د روزي بدله الله څه کوي وي زی په خپل لاس ورکوم څه کوم زی په خپل لاس ځکه چې دا یو داسې اندرونی کیفیت دی چې فرشتي هم نه دی په خبري چې دغه روزتي باندې په اندرون کې څه کیفیت لري دل د ته پزړه کې څونه خوایشه دایخ یو په ویل دي څونه به زړه ورته ولاړ ها دا کته چې به دا خوشبو ولاړ اسوله دروزتي په دماغ باندې غیدا د کته بو ډیر زور ور لګي څونه به زړه ورته مشکل کړي. نو الله وی دا تشنه یې په خبر زه په خبر يم هغه د کیفیت او اندازه ما ته معلومي نو زه په خپل بدلار کوم. یا فی روایت بعض علما تشریقی چې زه په خپل بدلای چې نو دروزي اندازه خو نو معلومه شو چې دا هر عمل بدله د جنت په شکل باندې راځي د روزي بدله د چا د ذات الله په شکل راځي نو غمډه رغټ روزي لوې عبادت کې چې دورې درته غټ کې دوته یو ځای وګس بنوم تاسې نیولته نه یستې یار یملا مات څو وس خینه ونه سې کنه دوه لوی مقام دی او دا د انوار او میاشت دا سید د سیزن میاشت څنګه سیزن دی و کاکا تی ورس د دنیا جهان اصول وګوري د څه دنیا کاروبار وګوري د سیزن پښبو کې چې د کم کاروبار سیزن وي دا هغه کاروبار کاروباریان نشپ ګوري نورات ګوري ټولش په لګیا دي له دوه خو شرمېږي چې پر نیمه شپه باندې د شپې په نیمه شپه د مارکیټ والا راپورته کی وای مالونه راځي کله سار وختي بیا چې شروع دي لیلام شروع نه دا ځای قرچېدل نو څه کوم لا ما چې راپورته سی زندې ګوره د یاد سات دا د روزه میاس دا د کال د عبادتو سی زندې د الله له طرفه څخه د اجورو د ورکول څوک دی سی زند ګل دا وځي په سیزن کې کومه معنا خاص مخوي یو خاص مال دی په یو خاص نرخ واقع کړ دا چې د اسمان ته نرخ ورسی نو دا عبادتو نرخ ورسی کنه ورسی کنه فرض کم ځای لراسي اویا ته ولارس یو فرض پر اویا دی کنه د یو فرض منځ په نور وخت کې چې څونه اجر وو په روزه کې دا غو یو پڅ څو دی په اویا دی او نفل راشي چاله د فرض ځای لردونه سیزن ولګیږي اغه لوی مراده شیاطین خلخ به ساجدي غګرد خو دی وټړي کنه غه په زنجیرو تړلی دا کښنی دا لاندې دا د کوتریارې نه دی وای څوک دا لاندې کارکونری نه دی غلوی د لګان شیاطین څوک دی غلوی خبيسانې هغه بد دی هغه تړلی د جنت دروازې د غي خلاص دوه ګټونه خلاص هی خلک په درځ نور وای وای دا میاش وښی نه وای چې کنه سړي ول و ولا وښی نه وای ول شکر چې تی تیار سولاس کړ ول یا ان شاء الله دا همت یې نشي دا په اسرائیل راځنی دا چې راځنی د بن اسرائیل راځي سپینستر کې دی ولې ځاب وان تا ورب ګول کاغله ولکه مش بس د غټ خل خالق دی ان بیا قوم جبارین دون غټ غټ کی د ضرورت په فوسلاس الله ان کام درته ذکر کی یا ایه الذین آمنوا او بیا بل د تخفیف یو بل انداز دی چې دا ګرد مؤمنانه پر واجب خواجه نامه و بل لولې مؤمنان چې شه نو دا یو چاته چې القاب په یو درانه نامه وبولې دغه ام دی بایسکی په چاوي په یو کاري ولا چې بایسکی چې ته اوس یو چاته ورځي یار چې ته خودونه سخی نوم دې د دنیا په څلورو کنجوتله لې دی او ستاسو پلارو خاندانو نکي خټول دې سخیان سی دغه زمونی کې ویری په ته مخکې سودا نه و ملایچ وو زب در کې شې نیږي کنه چې خو په درانه نامه یو بللم کنه دا نوم خپل سړي د کله بلاس یفتی په نت پیو شي پیږي کنه دا په ساعت ولاغت اصول دي کنه الله وه مومنان و مومنو هي مومنان په چونه درانه نامه ور ناری کړلې ول ګوره کتب علیکم الصيام کما کتب علی الذین هی واجب رته نه کتب کتابتن کما کتب ک کتابتهم ک کتابتی هی لکه دغه صيام دغه صوم کتابت پر چابن پر نور قوم وبن کافه د تشبیه بار دی راوی باسی مستر کړ کتب علیکم یا ایه الذین آمنو هی دغه کسانو چې تاسو د دین حق منلای دي په سر او سترګو تسلیم کړی دي کتب علیکم الصیام پر تاسو باندې فرض کړل سوی مکتوب خو دغه معنی چې بس شی په در ولیکل شی در پسې ولیکل بس به کوي فرض سقطی کتب علیکم الصیام دغه روزی نیول اوس نو هغه سیام کوم دی هغه روزی نو دا چې ورسره روان دي تسلی درته کی لیکن یو لري مخ یو لري ته آسان کړ کما کتب علی الذین من قبلکم دا کتابت یې پرتاس دا فرضیت یې داسې دی لکه فرضیت د سیامو پر چا باندې پر اقوام سابقه او باندې پر ملل سابقه علی الذین من قبلکم پر هغه خلکو چې هغه متونه چې آسمانی ادیانې درلول او ترتاس لمخه معنی څوک شي یهود و نصارا او تمام انبیاء خپل امتو ته روزه راوړې په یو شکل یا څنګه شکل یا څنګه شکل خو ولا لکن منځونه لکه څوک او تاسو ته معلومه ده چې روزه دا درې یم بنا ده کله چې شه ده روزه درې یم بنا ده بلکې به عبارت اخرى څلرمه بنا ده دا څلرمه بنا ده دا هغه ابنی او اسخه ده چا ده اسلام چې بول اسلام والا خمسین کل هغه بنیادی ارکان ده دغه اسلام ده بیت اسلام گویا چوک ده یو بنگلا ده یو تعمیر ده ده الله پیغمبر تشبیه ولا ورکل چې بنی الاسلام والا خمسین پر چلور ده نور تعمیرات کرده پر دغه دغه لاندی بیتی بانی ولارد ده نور طول ده اسلام چې چه معاملات دی هغه پر ده فنزو ولاردی چه ده ده گوره اسلام د اعمالو مجموعه ده څوک دلاله لکه حدیث ته جبرائیل بالکل ناطق دی پردا خبره چې اسلام او د ایمان اگر چې په بل اطلاقی لیکن حقیقت کې دا دی چې د شریعت په خپل ځان کې دوی جلا جلا چیشم لري مفهوم لري شریعت ګویا د اعمالو د جوارح او مجموعه ده نو عمل یا شهادت د چادې د توحید دی اعلان او اظهار د وحدانیت د چادې د رب دی او اظهار او اقرار د چادې در رسالت دا پیغمبر دی چې څه باور ته لا اله الا الله دا فعل د چا دی د جواره وای دا څوک دی فعل د جوارح دی هغه اعتقاد هغه ایمانیات هغه جلا مسله په پوسولې د هغه اعتقادات او مجموعات څخه تش جوړ شو ایمان جوړ شو د اعمالو د جوارح او د اعمالو دغه پنځه مجموعه څخه څوک جوړ شو اسلام جوړ شو کلمه دا او بیا صلات او بیا څوک دی زکات د اسلام په دا پنځه ارکانو کې نو خو اول چې فرسوی دی گویا چوک دا شهادت دی بیا چوک دی منز بیا چوک دی اول د دې د ترتیب د فرضیت د غرکم چې په اسلام کې په شریعت کې د فرضیت هغه ترتیب راغلی دی اول ور چوک شهادت دی چې ته به اظهار او اقرار کوي چې زه الله واحد لا شریک بولم او د دې چې څه احکام دی هغه ته بغاړه اجدم او دا شخص زه پر رسالت منم د الله کتاب منم یعنی دې خبرو اقرار دی بیا نو څه شي په بنی فرض منز اول دی بیا پر ټول عبادتو کې منز اول لیکن بیا دوم نمبر څوک زکات دریم نمبر څوک دلاله روزه د علماو محققین رائے دار چې روزه په فرضیت کې تر حج نه لمخه ده وای څوک بلکې محققین نه چې د جمهور رائے ده غت د ټول دنیا لا رائے ده غت چې روزه چیرې ولاله لمخ حج په حج کې اختلاف دی چې څوک وای په نهم کال فرض څوک په اتم کال فرض پښ پژم کال فرض روزه خو بيخي دی رو چې څول لاله نږدې فرضوله د هجرت په دوم کال باندې فرض بیا و یار نو روزه په فرضیت د ترتیب په لحاظ وای وای یعنی هغه فرضیت چې مرتب راغلی نه د قران مجید کې د دې تذکره د غره کم را روانه داول روزه د بیا څوک بسیر روان حج بسیر روان دي لکه ذکر چې په کم ترتیب په قران مجید کې دی هغه د فرضیت ترتیب یې هم دا یو وای بیا اول روزه او بیا څوک وای بیا حج پرسته په پسیو نو دغه ترتیب باندې دلی تذکرام راغلی دغه دوه خوان ته جوړه شهادت خونو د ښکارا دی گویا دا بنای څوک دلاله هغه عاد اسلام اوس هغه بیته تعمیر سوله هغه بنگله گویا جوړه سول اوس نو نوري بنای پسې کا دا نور اخلاقیات نو وجد درته تیر سوان تل مانع علی حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین و دا ابواب البر چې په مخ را واخ دا ګرته خو ترتیب یې دا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دا هم درشکار کړل زکه په څونه احادیث په دې باب راغلي دي چې الله دا هغه چا د روزي سره یو تعلق نه لري لکه حیوان چې ساري او د خو مالک خورور اخور ور صفا کوي خله ګوې ور بندک ما شام اخور ور دکې ګوې خله ور خلاص کړ دې په دغه خونو سر خلاص چې ګرد دروځي هم په اخور کې شي نو ما شام دې څه شي پیدا نورې څم سر نه خلاص ده نو وای الله وای داس ما خالص دې دغه سره هیڅ تعلق نشته لکه ال تلین الله لحوم ولا دماء ولكن ينالو تقرب تقریبا د تمام اعمالو په باب کې ځې په ځې باندې الله دا فرمایي چې نفس دغه عمل مې نه هیڅ عمل زما مقصود نه دی د دې عمل شاته یو بل مقصد دی چې هغه تمرین د نفس دی هغه تقوا ده هغه څوک ده انسان ته الله د دې ډېری فواید علما بیانې چې طبنو سینسنو او شرعانو تزکیه نفس په حواله باندې روزه د انسان دغه مستی د خواهش نفس خود تو خواهش شهوت د نفس دی شهوت د باطن دی که دنیا خو دغه دواړو چاته واچول کدی ته واچول یار چې څوک دی څو شهوت دی څو شوق دی څو خواهش دی د نفس خواهش پر کوا د فرش خواهش پر کوا خو بس دغه شان دی او روزه ته د غدوارو ګوي څوک دا قات هده د غدوارو پر ضد باندې د مؤمن یو تمرین دی یو مشق دی چې الله ورکی او مشق څنګه ورکی دا ترای ورکی چې دا نور خواهشات د دنیا چې ستا یو ضروری شان دی دروغ د انسان د ضرورت دی چې اوس که دا دروغ نه دی مری وست الا هاذ القياس دا نور څه شيان راوخ دا څه منکرات نو الله وای ګور دغه چې ستا بنیادی ضرورتونه دي چې ستا قوام دی ور باندې ته پر ولاد او زونده یې پر خوراک او چاک باندې دغه رقم دا جماستا یو بنیادی طبيعي او حيواني بشري تقاضا کته دا اوغاري لدغه ځان را اوګرځه نو هیڅ نه کیږي اسمان په پرځای یم ځکه بم پرځای لیکل کله دغه څخه تلاس واخی یو دربه نه پیشی نو ته دغه فزول امور باندې ستاند د زندګی یو شیم په مربوط نه دی که هغه ته پریږد نو به څه وسی نو نه کیږي کنه چې دا اهم فل اهم ته پریښولې سي دا اشد ضرورتن دا شی ته پریښولې سي نو هغه شی ستا هیڅ ضرورت نه دی د زندګۍ هغه خو بيخي په طریقې اولا پریښولې سي دا د الله د مؤمن ته یو میاشت د تقوا ټریننګ ورکی مشق دی د چالاله د تقوا په پویږي بلکل د دې څخه فسري احاديث موجود دي چې الله دا هغه سړي د روزي سره یک یو تعلق نسته هیڅ قدر هم د الله په نظر نه لري چې بس خالق نه یې ولې خوراک او چاک سي ځان اگرځولې نه له درواغو لاس واخس نه د غیبت او د شیطانت نه لاس واخس نه دا چې غل خورین نه لاس واخس نه د حرام خورین نه لاس واخس هغه دندې چې په خوا کولې ترغه د ګونه کړلې نو دغه روزه لا روزه ده هیڅ معنی هم نه لري ځکه دا عبادت خپل مقاصد لري وای څوک دا عبادت لغو او لغو شي د عربی لغت هم دا درته وای چې لغو کم ته وای چې د کم مقصد د پاره دی تیار سوی تشکیل سوی ترتب دا غو مقصد پر دا شیرانو سو دوغو څوک سو لغو دا عبادت لغو دی د خدای نه دی په کار لعلکم تتقون او ساس د وجود تند سر زما یک یو تعلق نسته زړه تاسو د چا څه نه درکو د تقوا الله دې موږ متقین جوړ شي کنه لعلکم تتقون د ټول عبادت حاصل داد چې په سړي کې تقوا پیدا شي د الله بیره پیدا شي او د هغه بیري اندرونی په خارج کې سمرا دراوږي چې د هر ناور عمل نه د نامرضیات د رب لاغه نه دی څو کې لاله اجتناب وکي بس د تقوا من قبلکم لعلکم ګونه غرض یې درته بیان کړي نفس فرضیت دانو چشتي سوم او ايام معدودات علما تقدير وسري دي چشي دي يعني دا منسوب په کمپني اده ايام دا سورجي او ايام مان چې هغه څوک دي پښمار دي شمارل سوي دي موږ په پښتو کې وایو کا کا یو سورجي دي د څو دي حساب څو ورځې دي کوم څو ولر سي په حساب څو ورځې تم بیر تر اعظم الګ څنګه یې کوم نه کړ وای نو موږ نو چا دا پیر دې په دا تور سړی کې وایي څو کم نه لرو دی وې نه په مري ساره دي واچو خدای سپاس به حساب یو څو شپې زمو بیر تر اعظم کړ ورته اسانه کی کنه انا وای دې څو ورځې دي کنه دا سومو یې لا اعظم کې کنه دا په دې پد لیکي شي کنه څه وای کنه موږ دا څو دي حساب شپې څو ورځې دي کاکا فمن کان غلام هم چې کله پرتی دا فلسوله نو دا درته وایم نو بیا په دې خبر درکوم دا حکم بیان درته وایم فمن كان منكم مريضا او على سفر مرض د مرض څونو مقدار دی بس حقیقت خدا دی چې عام طور تقریبا انسان په خپل درک انسان په خپل اندازه هم دا معلومول شي چې دا مرض واقعي اغه دی چې زکه روزه ونسم نو په روزه نیول د دې مرض سره فرماوین څه شي پیدا کی سخت مصیبت پیدا کیوي یا خپل تجربه دا چې دغه د روزه په ولو په حالت کې شدت د چارازي د مرض راځي یا یو طبيب حاذق ورتهول چې روزه د دغه نه جوړي سره بد وړي بس په داسې صورتو کې نو بیا دا څوک دی مرض دی دا څنګه لکه ظاهريه چوي دا به لکه خرنه دا بیا نه ولاته وي وي مرض شي وي کدي غاش درد کوي بس دغه هم څوک دی لاله مجوز دی وای د افطار د پاره چوي غفنه نه ده دی مزاب دی وي کدي غاش درد تو کې ولغاش خلا غاش ګول کوي ما دلته کوته خوش ولې جوړ پچک سو دی یو تراټه پر وټړل بس پیډ تراټه پر وټړل بیا روزا خوري کړ ظاهريه خوري کړ یعنی دا غیر مخلدین دا خوري کړ دته وای وای مرز دی نو خو بنس خدای ته ګوتې نیولې مرز دی کنه بس ګوتې تړلې مرز دی کنه ما یې کوته خوش ولې کنه ځکه نو خو بعضی علما ورته فخشم سوي دي ولا لا يلعبون بدين الله دا د الله په دین باندې ګټي بس خريه په جوړی کړی جما از دوز پروجکټس هم ما یې لږ سر دا د معمول مطابق الکه په دنیا کې یو بدن د ابدانو د یو معمولی مرز خلاصي خو هر وخت روزه مې چې نه کدا تر مرز معتبر شي نو بیا اگر سد روزي چیش نه راځي مو کار نه راځي ولې چې روزي راوته خو نه دغه مرز تکل نو بیا اگر سد چا فارغ شو نو دا مرض خو نه دی مراد یقینا ای می اربعا ټول چې د امت هغه فقها پوهان دانشوران دي ابر دا متفق دي چې هر مرض مصحح او مجوز د افطار نه دی کنه بلکې څو به مرضی شدید دی مرضی شدید نو تعریف دغه چې د توام کې کتبی به حاذق نو نو په دا تر امور کې رائے د مبتلا به هی معتبر بیا وای څو بس هغه مسلمان چې مرض نه جوړ دی واقعی صدا صادق دی لروزی منډه نکلی تیشته مقصد نه ده نیتی صحیح دی واقعیا مجبورۍ په مخه اخستې دی نو بیا خو د په دغه اجتهاد کې څوک دی لاله ماجور دی رائے بیا د چا معتبر کتبی به حاضر خدا شي وي شدت د مرض پیدا کړي لکه د غسل په باب کې دا فقها به درته وي دا وړي وړي خبرې دورې دي بهرحال دونه خبره مې غټه درته کول چې نفس مرض ما یطلق علیه المرض دا مجوز مصحح د چا لپاره نه دی د افطار د فار نه دی داسې منځي څوک دی هغه شدید دی د شدید تعریف نو داسې څو فقام نه شو درته کوله چې دا پیمانه دروشي چې نو دا شدید دی یعنی دغه علامه دی و څوک دی په دا علامه یې در شولې دی چې مرض شدید دغه دی چې یا د شدت خطر دی یا واقعیتا دغه مرض په موجودګۍ کې سړی روزه نیول ډیر مشکل ډیر تر اندازې زیات خرابوي یا طبيبي حاسي کوتل چې د دې څه پیدا کیږي توانو نه پیدا کیږي بس مرض هر مرض د او دغه رقم سفر عجب ده د ظاهري عجب شان ویل د سفر مطلق د دوی په اصطلاح چې مزمه د تر سفر په وصول نو مثلا ول مثلا دلته کلی دي دا سړي مزکه شاليري ګوښه ده چیرې ده شاليري د ګوښه مزکه ده د سارځي دوری په مزکه خپل یو مې وکی نو بس دام څو سفر هو د موشي کې بدام سفر د دوی خو مت چې کوچلاغ لا لاړ شي ته مسافر یې کړ د ظاهري او مزه واجب شي چیرې لاړ بس دا څو دي سفر دي کن هني لولاړم سفر دي کن خبر لولاړم سفر دي او میان ګونډي لولاړي بس مسافر یې کن په پوسولې په کندار کې سرپوزي لول سبس بیا چوکي مسافر یې کن بس ته مسافر یې هر څه درته چایې لا پرداوانه اتفاق د ائمه 40 چې څه مجتهدین دي دغه مان سیوا ائمه 40 دا ټول په متفق دي چې سفر نفس ما تقواله سفر دا نه سبب د قصر ګرځي نه سبب مجوز د افطار ګرځي کنه بلکه څو دی یو اندازه ضرور لري د صحابه هم دا باندې تقریبا اجماع دی نه نشم له کور اوت لري بس تاسو ادا کی به ضرور په هغه مقدار او په اندازه کی به ضرور اختلاف وي چې د درو ورځو یا د چا د دوو ورځو د درې می یو صحیح سوار سره یا د دوو شپو د دوو ورځو یعنی هغه دایمه ما بین کې اختلاف دی امام بنی فصاحب د څو ورځو وبولي درې ورځو وبولي هغه تقریبا په دا باندې سوي چې په 30 کیلومتر باندې څو باندې مل باندې پراته چلويش مل اندازه بس دغه قدر په 50 سو د 40 تو د 50 40 هم دغه تخميني اندازې په دوه اندازه کې چې عام ته فتوا ده چې 40 مل فاصله وي دغه ځکه وسته که په جاز کې دي که په موټر کې دي او کولی وي وزیر دی او کړوار وتلې هم څوک مسافر هغه بس خو نو بیا د چا دی د فروع دی په فقې کې درته بیانې خو دوه قدر د امت ټول اجماع ده دغه یو ټول لندوزي نه سیوا دغمت پر دای اجباله چې ما هیڅ تقواله سفر ار څوک نه دی څوک نه دی مصحح او مجوز د چا نه دی د قصر د منځ نه دی او مجوز د چا نه دی واس د افطار نه سفر نه دی دغه سفر او ظاهر خبره د عقل ته ښکاره کی چې دا سفر کې افطار ولی جایز کې الله خلدی و چې چې دلته دا سفر متضمن چاله او مشقت نه نو هات سفر متضمن مشقت نه دی چې به تل دی زروان شلی ماز بلی لیکشتم نه ورلی بس نو ته دین ولا علی تل کې مسافر سو وکړه زله دي نو مسافر سوې دي نو مور په یو په یو خامچ کې بیا په بل خامچ مسافر سوې دي وای څه چې تا بلا وا څو نو مسافر سوې که څه چې په کال په میاشت کې څو شپې کور کې نو شپې کور کې یو په سارا کې داس مسافر دغه نو مسافر وعلى الذين يتيقون فمن كان منكم مريضا او على سفر کچی داس وو هر هغه څوک چې لته سره وي ناجوړه یا پر چای پر سفر روان وي دا علماء وی یعنی چې پر سفر وی چې پرې کافي پر سفر باندې یعنی دغه د فارم جواز تا او سهار پر سفر جی ټینګه اراده د کړي د چې سهار پر سفر زم دغه ما شام که ته هم خپل کورې نیت یې مکو سال بچا روان سه جواز درته ستا ولي خو روزه د ورځې سهار نه ولکې او سال حالت ستا پچا کی دي فمن كان منكم مريضا او على سفر فعليه عده من ايام اخر عليه حسب کی دا څوک دی عده من شمار دی په دبلی د نور ورځو یعنی دا شمیر دی ټینګ نسی د دغه تعداد مطابق پر د باندې روزه د نور ورځو بیا چې دلاله فرض دا واجب دا ولی قضا دا فرض هنم چې دلاله فرض علی نو دا صورت ول ورکی چې گویا په لمریض خو ساکت ده د غرنګل چاس و احساس له مسافر څخه ساکت ده لیکن توب نه ده من کل الوجو ساکت نه ده ګویا دا فرض مؤخر شي د الله له طرف څخه د یسر او د سهولت پیدا کول لپاره ما چې شاته سو ورځې به یاد ساتي د ورځې بشماري د دغه شمیر مطابق به نوري روز فرض فعالی دي د دغه من باندې چې مریض دی یا څوک البته که مریض مرس په دغه حالت کې روزي پر فاته وي نو بیا خو به ظاهر ده کې وصیت وکړي نو خوایا تعلیم ترغیب د اسلام دایا دی چې دا سړی بچی وصیت بکوي وایا شمار بخپل نسی وصیت بخپل وارثانو ته کوي چې دونه روزي لما سره اوخړل شولې البته نو دي دی ګوې چې شو کې تاسو فدیه ولا ورکی فدیه مطابق بیا دی ولا ورکی او که نو نیول او که وصیت نو کې نو بیا دا یو تبرو ده د ورثاو له طرف څو دلاله یو تبرو ده یقبل الله ان شاء الله حضرت امام محمد رحمت الله علیه سره یو سوال په دغه عنوان وسو نو دورتولې چې ورسان دې فدیه ولا ورکی کېدای شي چې الله یې چوکي قبول کړي دا هم نس منسوسی شي نه دی دونداز ما اجتهاد دي کړ څو منسوسی نه دی قران او حدیث خو سناتن نیولې نه دی خو پر شیخ فانی باندې به قیاس په چا وای چې ګویا هغه هم د صحت اورسې دی چې روزه نیولې نه سوې نو لیازه داغه پر ځای باندې داغه فرض قائم مقام چوک سول فدیه سول دا هم د ته موقع ته پیدا نه سول د روزي نیول خو مرسو نو لیازه نو د د په حکم ګویا مول دا اجتهاد کولې چې الله به قبول کړي دا غدې غستاس اسخات چې هغه ملایان وجری پرکشلی اسخات دغه اسخات کوم دی بس دغه کده تر دې لمخه د ائمه لمخه خو اسخات دغه امور ګرسه سوې نه دی سیوا د چا اسخه فدیه د شیخ فانی وایاره یا د مرزعی او د چالاله د حاملې چې هغه به داسې موقع ته ورسی چې بیرته بیا موقع ورته پیدا نس بهرال د شیخ فانی د فارات چې منسوسی په شریعت کې راغلي دي چې د روزې په ځای چې ولاړ دي منافیدیه ولاړ ده بل چا په حق کې دا مسله په شریعت په منسوس کې نه و امام محمد رحمت الله علیه د امام ابو نفس په زمانه هم نه و د امام یوسف صاحب په زمانه هم نه و د امام محمد صاحب په زمانه د یو سوال په جواب کې استنباطان و اجتهادان امام محمد صاحب دغه فتوا ورکړل چې و چې شي دی و کې وای دغه مریض سودا سره چې مرز او چې شي پر باندې روزي پر باندې وي د هغه روزو د عادت مطابق لکه شیخ فانی چې د روزي په ایواز کې چونه شي ورکی د سړی بم څکی دا مسله د پام کتابو کې نور کې نستا په زیادات کې موجوده ده ل زیادات سره کشف الاسرار را نقل کړي کشف الاسرار هغه د منار ماتین دی چې د نور لنوار د هغه څوک دی شریف د املا صاحب متنم لیکل دي منار بیا په هغه چې شنه غلې ده کشف الاسرار د خپل د متن شریه لیکل ته کې دا عبارت را نقل کړي نور لنوار ملا صاحب له هغه کشف الاسرار سره پورته کړي نور لنوار ملا صاحب چې سړی کشف الاسرار وګوري د ګرد دغه ماتین خپل شریه را نقل کړي دي خسر بیر خپل پتر پې یو ټکی مې اضافي ته نست ګرد کشف الاسرار دي ته سر خلاص بهرال نازمې کتاب چې چاڅي په منځري امراض بیا نه ملا غلاش کاری غیش بل چې په نش کاری کیږي کنه ټول کشف الاسرار دی او کشف الاسرار د دغه ماتن په خپل خپل د دان تشته شیاله ده دا ولې در کوم بس خاط بنیم جګړې وې دالو چیرې دي دغه دغه زی بس فقط دا د دې ما بعد د ملایانو خپل د وخت هلی چې د هرې علاقې د خپل رسوم مطابقو هر چا یو څه رنگونه پر ور واغستل کړ دا په مرور د زمان پسې وژدې دله خبره وژدې دله وژدې دله اوس نو په هله اسقاط کې اسقاط اصل کې دا څه شي دی لاله ګویا هغه فدیه ده چې فرض ثقیل نه ساتي ته اوس نو فرض سخات سوې زموږ پښتانه ته سخات کنه سخات اوس یې جوړه و د دې په لغت کې ترجمه پیدا کو چې سخات چی ته وایي سخات نه دی دا څه دی اسقاط یا هغه فدیه مسقطه دا هغه چا ده پات بس دغه قدر دی د هغه اسخات اصطلاحي بنیاد دغه دی بل نست دا کوچ کلک له دغه اسخات سره انکار وکي نه فاسق دی نه فاجر دی نه کافر دی کنه هیڅ هم نه دی ځکه چې تر دغه وخت پوری دا ټول امت بغیر له چا شخص وای دی وایست چې زموږ خپل اصل صاحب مذهب دی امام بونی فصا په چیش کې نه سلاله په اقوال او په تحقیقات او په فقه کې دا شی نه دا د دریم شنه املا ساز موږ څو ملای دي موږ دی لوی ملا ساز دی یو منځو املا ساز دی یو شنه املا ساز دا د شنه املا ساز د یو خاص وخت کې دا یو سوال په زمين کې ګوې د څو کې جواب ورکي او هغه د په خپل وای شي ان شاء الله دا توري دی په زادات کې ان شاء الله به شاید قبول کړي زه نه ستو ته نو د اسخات د کفر د اسلام خبره مزین جوړوي او په دا باندې دومره مټینګیږي دا جاهل او بیوقف احمق خلق ځان ته خلوی لوی ملایان هم وای د خپل اسلام اصل حقیقت په سي منظر نه دی و معلوم کې یو ملا به وخت چې غپورته چې کاکا دا 15000 بدعات په زمين کې د اسخات راخستې دي 15000 تو 15000 بدعات او مسله اصل حقیقت دا دی په دا بدعات او داسې پټ سوې دي داس خاص چې هغه اصل خپل حقیقت یې بالکل څوک سوې پته هم نه معلومی او دی دغه د کفر د اسلام خبره بولی او دغه ملا مرتد هم بولی له اسلام خارج هم بولی بی دین او وهابی خو هم بولی نکاح د بالکل زائله بولی چې نکاح زائله سوی دی او دا واجب القتل هم بولی د جهالت انتها نه د بیا بنو چشوي او دام چوکی دا دا ټکی چوکی دا دا لوی ملا صاحب دا علاقه لوی بولی صاحب دی کن او دا ټکو ته ملا تړلې کچا د سخات نه انکار وک یای بس خات څه تبصره وکړه چې کاکا د سخات د تبصره دا طریقې نه ده نو بیا دی له چا بس له اسلامه بس نو دې لاته خبره دا یو خبره درته کوم دا یو خبره درته کوم زموږ په دا فتاوا او 15000 خبرې موجود دي د دې دا ضروری نه ده چې هر خبره د دین حصہ ده مش صرف د دین اصول څو دي دونه در منې د دین اصول څو دي څلور دي که 15 دي که شپږ څلور دي خو یا به د قران ثابت وي او مثلا نو دین دي ان چې قران وویل دغه وکی دا مکه وینو دا دین یا چا وویل ګسر ماروي دلته چې د دین اصول څو دي کنه یا خو د حدیث ته رسول الله وویل چې دا حلال دي دا حرام دي دا وکی دا مکه وینو دا څوک دین یا د امت اجماع پر راغلی او پر یو مسله پر حرمت یا پر چا باندې پر وجوب او فرضیت باندې یا پر استحباب باندې مسله اجماع رااله نو هغه حکم د شریعت بل کیږي وای څوک دریم خو قیاس ته مجتهد به یو مسله راشتلی څوک دا والاصل الرابع زموږ اصولین دا تعبیر د قیاس په باب کې څه تر درته کوي دا ویلې والاصل الرابع د دغه ضرورت پیدا شو چې دا په حقیقت کې در حقیقت ځان ته مستقل اصل هم نه دی دغه اصل بیرته د هغه اصول تابع دی وای یار قیاس ته مجتهد به بیرته لکم ځای مستنبط لدغه درو وای څوک لاله لدغه درو منابع وسخبي د قياس منبع منابع کوم څو دي د غدري دي کله دغه درو خنو هغه قياس نه مجتهد به وجد دي نو خو نه دي د خداش کاره خبر نو مجتهد خو هم استنباط ته چاس کوي دغه منابع ثلاثه وسخ کوي دغه ځای به حکم راواز لیکن هغه سو نه دي اجماع د امت پر دی باندې چې منسوسی نه وي قياس ته مجتهد باندې حکم چې نه ثابتي فرضيات نه ثابتي استنباط دي زني حکم دي سر خلاص نو خو به د قیاس د مجتهد پر مل باندې څوک ویلای بیا هم کمنو پر مل پر زما اخستی خو څوک اخستی قیاس د مجتهد ما اخستی زمج په فتاوا او په کتابو کې دیش مسلې استه چې مجتهد خود څه کوي دا د سل کال د مخه یا د 50 کال د مخه یو د یو ملای استنباط کوي د چا د یو عام ملای استنباط د زمج پر فتاوا او کې دا استنباطات د علماي زمانو هم چشتي پکې ګاډ دي داسدک چ مفتی جوړیږي د غیلندوزی مفتیان ما جوړیږي لازمش په فتاوا کې هغه جزئی